banget panari mulun dene kita ngaturake pangadepi ora lewat lungguh ingkang prayoga kawula niki ngestaken dawuh paduka pukulun Kakang Naraja toh mergenjong pak pong warudaya kawit katre kali codi sapa sing gawe kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh adhi guru ulun mundut pawarta sing goro-goro ingkang sumunduling ngawiyat hangurkaken kelenggahaning para jawata menika gara-garanipun menapa kakang menapa wonten kayu watu ingkang mawi teja sarta brahmana malik tinggal menawi wonten kayu watu ingkang mawi teja manira sendamayang kinarya santune ngompak dalah saka ing balemarti kundha manik menawi wonten brahmana malik tinggal prayogi sinendala mayang sinemplungna kawah candra dimukus pados dados intip ing naraka jahanam. Salah salah. Mergenjong pak pong warudaya kawit cekater. Kali codi sapa digawi? Pukulun. Mugi dados menawi kauningan. Pramila dinten menika wonten gara-gara ingkang sumunduling awiyat ngurekaken kelenggahaning para dewa. Menika boten wonten malih gara-garanipun pandhita enggal ingkang madhep wonten sukuning Gunung Mahendra. Ing mriku yasa patrabakan dipun paringi tetenger. Pertapan Sonyoruri diringkang kepareng jumeneng ing mriku ingkang peparap Begawan Dawala inggih Begawan Sabdawala. Menika pukulan ingkang dadosaken goro karaning kayangan. Mekaten kakang, kawula nuwun inggih adhi guru. Kepareng kula munjuk atur ngersa paduka pukulun, ya kepriye permuni. Sesambetan kalayan dawa paduka pukulun, dene sowan kula menika inggih sesambetan kalayan wontenipun goro-goro menika duh pukulun boten nyana bilih. Kedah dinten menika pandhita ing Sonyoruri Begawan Dawala. Menika sanget anggenipun cuman toko katitik. Ing mriku saged maloyakaken tiyang ingkang nandhang sakit, asung suku ingkang nandhang prihatin. Menawi cetila pakartinipun Begawan Dawala ingkang mekaten kala wau, menika sami kemawon badhe anglangkunge wewenang paduka pukulun sisip sembiripun menika badhe ngawonaken dhumateng daya prabawa paduka pukulun duka yayasini pidodo bang mawingo-wingo netra kocak mondar anjir Toring jonggo malatu-latu Kasumeto merang sakit Den ngubah mulut dahanane Permuni Lu wonten dawuh Apa kapura nyoto mengkono Patrape Begawan Dawala Kapura nuninggi Pukulun yang to pancen mengkono Dino iki ulun pribadi kang bakat medak marang Sonyoruri. Kok ngibate-bate temen. Begawan Dawala monggo kakang dene menika tumunten daya-daya bidali. Nggih, monggo kula dherekaken. para sidam sekaring sawono langgeng Kakang Narada. Nuwun kula wonten timbalan iki ngadawuh Bukulun. Kakang mboten sisip aturipun Petari Durga wau Kakang. Menika kawontenanipun Begawan Dawala inggih Sabdawala inggih Yudawala. Namung kemawon Kakang sareng kula tingali kok malah gelo raos yang manah kulo sababipun petiola ingkang kawis tinggal namung petruk ingkang matek dados pendito ingkang keparap Resi Yudawala kala wau piyambakipun ngirup poro satrio mudo lan poro kawulo sedaya dipun pulang kawruh panunggal cetha bilih petruk jarak ngraman dateng Kalenggahan Ulun Kakang. So mangkir mbiyen mangkir mbiyen Ulun. Ampun daya-daya adik guru. Sampun daya-daya ndawaken bebendu dumateng petruk sedaya kedah mawi panaliti ingkang permati kedah mawi katimbang ingkang adil lho Pukulun sampun grusa-grusu mangke mindak klentu. Mekaten Kakang. Lho nggih. Eh cita Ulun petruk. Aja kaget jeneng Ulun ingkang prapta. Betara guru aja kurang pangapura kene ora ana petruk sing ana mung Begawan Dawala Yorsi Sabdawala petruk kuwi aja selak marang kahanan kang nyapa wong nyatane wujud ora malih isih panggah wujud petruk kena ngopo kok ora ngakoni marang uripmu dhewe betara guru apa wujud lan jeneng mono mor misah aja dicampur bawur sebab wujud kuwi tata gelaring lahir dene jeneng mono sejatine ngurip kang winengku dening dharma mula kudu awas lan taliti nggon mumilahake jalaran senajan to wujude padha nanging yen beda dharmane iku uga bakal beda arane tuladane apa. Nek kowe njaluk tulodo tak duduhi. Anak gajah kae jenenge apa? Anak gajah kuwi disebut bleduk. Lho sebab apa kok ora disebut gajah cilik? Ayo. Sebab pripun Kakang? Cara tenan. Nah niku. Maksudane nggih, mergo darmane ngurip antarane gajah karo bleduk niku beda kalau mau. Jalaran duwe kewajiban kang beda tumindake. Nah, mulane nek kowe goleki petruk eneng kene ora ketemu jalaran petruk ngono duwe kewajiban pono kawan. Nanging sing ana kene iki Begawan Dawala dudu batur nanging pendhita kang lagi mesu broto. Wah, wah, wah, wah, temen Petruk iki, wah. Wangsulane tek sarwa mapan lan bener apa tumon. Iya, bab iki Ulun trimo ngalah. Yen pancen jeneng kita ngaku pendito eh Dawala. Ulun rawuh mrene sumedya nibakake bebendu. Ora wurung mesti tak banjut nyawa kita. Nek Bathara Guru arep banjut nyawaki banjur luputku ki apa? Jeneng kita kaluputan dene Kumawani murang jangkaning jagat. Tekse murang jangkaning jagat kuwi buktine apa? Sira pamer mujijat. Sira bakal ngembari pangkuasane sing gawe jagat. Wong lara kok grayang dadi waras, wong susah kok tiba di pandungo dadi lejar, wong miskin kok tulungi dadi mentas saka kemiskinan, wong bingung kok sembur dadi pulih weruh ing kiblat, wong lali anak bojo kok sarati dadi ling banjur rukun karo kulawarga. Kaya mangkono mau kabeh wis cetha yen to sira kepengin ngratoni jagat raya, sira ngraman alus nedya ngrebut pangwasaning Bathara Guru. Kusik to. Aku tak takon Wangsulana ya Mas Guru. Yo takono. maraske wong loro, ngrukunake wong omah-omah, ngentas kasangsaran, ngono kuwi itu ndak apik apa lo, bener apa luput. Ayo Bang Sulono saiki. Kata sapa ya di guru? Pritakene pun dawala menika diplomatis lho. Nek ora ngati-ati wah kita kebregong tenan. Sabdawala, apa Bathara Guru? Tumindak becik mono kudu weruh marang mapan empan lan wancine. Sebab yen ora mengkono bakal salah kedaden. Sing becik dadyala, sing bener wekasan kleru. Mula aja gampang-gampang sira rumangsa tumindak becik jalaran. Kebecik amu mau kejaba. Suka pitulungan apa uga gawe pitunaning liyan. Lho kok sik to? Pak aku mbarani iso gawe kapitunan ki piye? Wong kang lagi nandang lara, iku ana kalane lagi nampa temut saka Gusti supaya mertobat anggone tumindak dosa. Nanging durung nganti mertobat jebul wis kok warasake. Mengkono mau tegese sira murang kodrating kang kuwasa. Kula wajib nampa siku. Bathara Guru, apa? Nek ana wong lara tak sarati dadi waras kuwi tegese Gusti wis kersa ngapura marang dosane wong mau. Lah nek pancen pangeran ki durung paring aksama, najan tak sarat ana sedira ping 27 ya ora bakal